czas, gdy odjeżdżałaś gdzieś na świata kres. W myślach moich pozostałaś, sama o tym wiesz. Więc dlaczego nic nie mówisz, w oczach twoich widzę łzy? Przecież kocham tylko ciebie, twą miłością pragnę żyć. Kochana ma, kochana ma, kochana ma, ja kocham ciebie. Kochana ma, kochana ma, kochana ma, ja kocham ciebie. Wielkim skarbem, całym szczęściem my. Teraz jesteś w mych marzeniach, zawsze miła ty. Może kiedyś do mnie wrócisz, me marzenie spełni się. Będę mógł cię znowu tulić i całować usta twe. Kochana ma, kochana ma, kochana ma, ja kocham ciebie. Kochana ma, kochana ma, kochana ma, ja kocham ciebie. Ja kocham ciebie.